श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 17 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम शरणम है शरणागति वो सर्व हितम का है। शरणागति की महिमा ज्यादा के हितम है, सबसे श्रेष्ठ बताया सर्वगुहितम भूय पर्व बजा सबसे गोपनीय है। शरणागत हो जाए सर्व था तो करना कुछ नहीं उसको, काम करे भगवान, भगत का काम भगवान करते भगवान। मावे के मुसलम अहं तो सर्व पापे भी मौसी श्याम महसूस सब पापा मुक्त कर दूंगा तुम चिंता मत कर। भगवान भक्त में करते है तेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब पापा को दूर मैं करूंगा। मैं करू भगवान जिम्मा लिया सब मैं कहूंगा तो चिंता मत कर। तो चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद भक्तों ये कह रहे हैं चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद जय सो प्रतिपाल ये रामदास गोविंद जिसे तुम दिया वही पाल करेगा। चिंता दीन दयाल भगवान रहे भक्त के आपस में संधि हुई चिंता चिंता तो दी भगवान को आनंद आनंद दिया आपने आनंद मेरे चिंता आप करो समय जब तो चिंता का जरूरत नहीं चिंता भगवान करो चिंता दीन दयाल को मोको मोम सदा आनंद आनंद मेरे अवसर मेरे मन में ऐसे आवे सब साबित बन जाए सब एकदम माता बन जाए। वासुदेव सर्व में थी वासुदेव सर्व ऐसा हो जाए मौज हो जाए लोग लड़ाया करे अपन में उन्हें लड़ाया करे अठिन शांति हुए वे लड़ाया करे अपना प्रेम करे सबके सब अन्न की लहर उठा आदमी की लहर सेठों को परिवार सब सुरक्ष आनंद है अपने आनंद है दूसरों को आनंद है सबको आनंद है फिर आनंद की बात है बड़ी शांति बड़े आनंद है। लड़ाई झगड़ा करें ठाई बोले अमेरिकनों में गए खाना पीना हो ज्यादा हो गया वो आप होता है खाना पीना भोग लो मर्जी हम खा लो पी लो भोग भोग लो बस ऐसा नहीं ठाई को नहीं पत्तो ही बोले यात्रियों ने हिंदुस्तान की है और जो पत्तो नहीं देशों में ऐसी बात है सुनी है भाई अपने उतना अध्ययन नहीं किया है बड़ा अध्ययन करने वाले कहते हैं वहां है नहीं आती ऐसी चीज नहीं पुष्पों में तो नहीं है कोई ज्ञान नहीं है भगवान की कृपा है अपने बड़ा आनंद है मौज हो रही है सब सूरवीर हो जाओ सूरवीर परमात्मा की प्राप्ति करना है परमात्मा की प्राप्ति के विषय में अभी बातें मिली है जो विलक्षण मिली है ऐसी मिली नहीं पहले पहले ऐसी मिली नहीं है ऐसी बातें मिली है वो बहुत सुनता हूँ, बड़ी सुनता हूँ। मैं तो एकदम सुनता, मेरी सुनता सबसे सुन, सबसे सीधी बात है। संसार का काम कोई ऐसा सोना नहीं है जैसी परमात्मा की प्राप्ति शुरू में। क्या बात अब भी मिली है, पहले पता नहीं था ऐसा। इस बात से सबके सब ऐसे हो सकते हैं, सबके सब भाई और बहना सब ऐसे हो गया। ऐसा काम बनाएगा मौज हो गया, आनंद हो गया, सब मस्त हो गया। भगवान ने भगत हो गया है सब ऐसा। इतनी बात है, अब यह संसार है संसार दिखे नहीं, वो संसार नहीं है, भगवान है। इतनी बात है, केवल इतनी बात है, भगवान है, भगवान है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव भगवान, भगवान के रूप है, भगवान के रूप, सब भगवान के स्वरूप है, भगवान के स्वरूप। बदल जाए एकदम शिष्ट बदल गई, भगवान है, साक्षात भगवान है। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान ही भगवान है, भगवान भगवान ही भगवान है। अनेक रूप रूप आए, एक वो भविष्य में है, एक ही बहुत रूप हुए, एक परमात्मा है, बहुत रूप से परमात्मा ही है, सब आदरणीय है। कैसे रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप बनाए, अनेक रूप रूप आया विष्णु में, प्रविष्णु में अनेक रूप रूप आया, अनेक रूप रूप आया। केवल भाव वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, आनंद रूप है भगवान की, आनंद रूप। जाति का भी अंत नहीं आता है, कितने जाति के, कितने तरह के है, कितने जगह है, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, अपार अपार अपार अपार, असीम असीम असीम असीम। मुक्तताम संद हो गया, जहा भी है मुक्त गुदाम जगम, चार जगन हो गया, चार आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद। भगवान है भाइयों, बात इतनी है, ये थोड़े स्थिर बदलो, ये रूप है भगवान का, आनंद रूप है, आनंद रूप से भगवान आए। मंडप भी बने, भगवान बने यार, थम्बा भी भगवान बने यार, विष्णु भी भगवान बने यार, मनुष्य भी भगवान बने यार, भगवान ही बने, सभी सभी सभी आनंद रूपा में, आनंद रूपा प्रभु बने हुए, प्रभु बने, प्रभु प्रभु प्रभु। क्या क्या रूप दान किए हैं भगवान ने, अनेक रूप रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे प्रभ विष्णव विष्णु उदय उत्पन्न प्रभ विष्णु विष्णवे प्रभ विष्णव। अनेक रूप से हो गए भगवान, आनंद आना चाहिए। भगवान आए भगवान, भगवान आए भगवान, आनंद हो जाओ, निहाल हो जाओ भाई, भगवान को देख देख के खुश हो जाए। एक मित्र मिलता है उसमें भी आनंद आता है मनुष्य को, आज हमारे मित्र मिले हैं, ये सब भगवान हो जाए के दान है, हमारे इष्ट देव होगी, सब इष्ट देव, हम भी उसमें ही, हम भी उसमें ही, हमारे प्रभु है, हमारे हमारे पूजनीय प्रभु वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। सर्वम वासुदेव ऐसे अशुद्ध कह सकते हैं सर्वम वासुदेव नहीं सर्व वासुदेव नहीं सर्वम वासुदेव विशेष रहता है सर्वम में सर्व और सर्व दिए हुए सब आगे मानो स्त्रीलिंग में आ गया पुल्लिंग में आ गया मुस्लिंग में आ गया सर्व में सब आ गया सर्व वासुदेव भगवान है भगवान भगवान है भगवान है इतनी सी बात है थोड़ा भाव बदल गया बस निहाल दिया भगवान है भगवान है कैसे कैसे रूप धारण किए भगवान ने देख देगा हम से वाह वाह बोलो वाह वाह वाह वाह वाह अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रविष्ण अनेक रूप रूपाय अनेक रूप रूपाया अनेक रूप रूपाय एक हम बहुश्याम एक हूँ बहुत बहुत जाऊ बहुत हुए बहुत होते थे बहुत हुए गिनती नहीं कर सकते इतने बहुत हुए सर्वसमर्थ परमात्मा है एक इतने रूप हो गए बहुत रूप जान नहीं सकते कितना कैसे कैसे रूप है कितना कितने रूप है छोटे बड़े चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौंतीस राम मेरे और दूजा चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौंतीस राम मेरे और दूजा साक्षात परमात्मा है साक्षात परमात्मा बही अंत भूतानाम असरम चरमी प्राणियों के बाहर भीतर भी और प्राणी भी सर असुर भी स्थावर जंगम भी सब भी दूर दूर से दूर नजीक से नजीक सब वासुदेव सब भगवान है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु हमारे नमः पुरस्ता नतः पृष्ठतः ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामिति विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सर्वस्वीया स्वपापयोः नमो नमस्ते तु सम नमो नमस्ते तु नमः नमो नमस्ते तु कैसी बात है अर्जुन कहते हैं अजानता महिमा तो वेदम तो वेदम महिमान अजानता एकदम महिमान एवं महिमान माने एकदम महिमान अजानता मया प्रमादात्मेतावासत्कृतोषि बिहार शय्यासु भोजनेषु एक वाप्यु तत्सम शांत रूप कोई गुरु रूप ऐसे सात्व का भाव राजसाव तम सात है अनेक सात्व का भाव राजसाव तम सात मत ही गुरुवचन मत प्रतम नान्यत कृष दस धनंजय मैं मनसा वर्षा दृष्टिया क्रियते अन्यवेन्द्रियै अहमेव न मतो न्यत इति बुद्धिध्वंसा अहमेव न मतो न्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय नहीं हुई कोई नहीं मैं हूँ मत्त परतरम नान्यत किंचित् अस्ति पत्र नायत किंचित अस्ति, किंचित मात्र भी मनुष्य लिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सब मैं हूँ। मत्तः पात्र नायत साप रहते सबके सब महात्म आ गया, सबके सब तत्व गया, जीवन उतर गया सब। तो एक बात वासुदेव सर्व सच्ची बात तुझे सच्ची एकदम वासुदेव सर्व निर्मल हो जा, निर्मल साक्षात परमात्मा। मौका बड़ा सुंदर है, अवसर अवसर है, बहुत बड़ा अवसर आया, मौका बड़ा बढ़िया आया। परमात्मा स्वरूप से है, दूरस्थ शांति के तत्व, दूर से दूर, नजीक से नजीक, वे परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम है। दूरस्थ शांति के तत्व आनंद आनंद से आनंद आनंद आनंद आनंद श्री कथा पूर्ण आनंद बार आनंद समानंद समानंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद अपार आनंद आनंद आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंद परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, सब देख रहे थे आनंद रूप से। आप ही हो भाई, आप ही हो संसो, बात बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही पूजनी है। दूसरा लोग भाई पर संबंध जान रहे हैं कि भाई पर संबंध ऊंचा है, अपने शास्त्रों का सिद्धांत है भाई नहीं, स्थिति है इष्ट हमारे स्थिति। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा सिद्धांत है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। आप अकेले अनेक रूप से बढ़ गए, आप हमारे पूज्य सदैव परमात्मा अनेक रूप से, एक अंगूश्या मैं एक ही बहुत कुछ हूँ। नाना वर्णा करता निधि नाना विधान नाना वर्णा करती निच बहुनी आदर्श पूर्वानी पश्चात भारत पश्चिम पात रूपानी सैकड़ों हजारों मेरा स्वरूप है। भगवान ने अर्जुन को दिखाया, खुश हो गया, मैं प्रसन्न है ना, तो बात दे दू रूप परम दर्शन बात में होगा, अपने शुद्धि से सामर्थ्य से आत्म योगा भगवान ने दिखाए। नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णा कृति नीचे अनेक आकृतियां, अनेक रूप से अनेक आकृतियों से दिखाते गए। अर्जुन भयभीत हो गया, भयं सब प्रभृतम मनो में तदे में दर्शन रूप सिद्धि विषय हम मत दिखाओ तेने रूप शत्रुभुज सहस्र बाहो विष्णुमूर्ति हे विष्णुमूर्ति हरे बहो तेने रूप शत्रुभुज तेने रूप शत्रुभुज शत्रुभुज रूप समझाओ। अच्छा भैया शत्रुभुज लोग स्थिति मानस रूप हो तब सौम्यम सनातन अब महाराज मारो चित ठिकाना सौम्य रूप सौम्य रूप मानस रूप सौम्यम जनादन इधानी मसी समृत सचेता प्रकृति गता, सचेता प्रकृति गता, अब चेत हो गया अब अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया, जैसे वो मानस रूप हो, ये मानस रूप देखा बोला सचेत हो गया, हम तो घबरा गए। भगवान कहते मैं आप प्रसन्न है ना द्वार देता हूँ, मैंने प्रसन्न हो दिया तो डर तो क्या है, मैं आप प्रसन्न है प्रसन्न हो गए। हाँ क्या ही मैं को भगवान हूँ, आप कौन हो आप, अरे वही हूँ मैं बोलो क्या ही मैं को भगवान आप हो बोलो, अरे वही हो भाई तेरा मित्र हो भाई डर नमस्ते नमस्कार ऐसी बात है। अनेक रूपों से हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।